Euna launak, zuekin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala, bigarren gelakoek hitz egingo dizuegu. Nahi eta Jonatan, ingeleseko tartetxoak arduratuko dira. Giraiak euraldiaren berri emango digu. Jonatanek urtebetetxeen berri emango digu. Nahiak eta Iraiak asmakizunak esango dizkigute. Jonatanek gaurko albiste edo abisua eskeneko dio. Eta ni, Karla, zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Naya and Jonatan. Hello, I'm Naya. I am Jonatan. Hello, Tartaga. Today is Friday. Yes, it is the 26th of November. And we are on the air. This is Isadi Ratia. We will talk about pets. Perfect. I got a pet. Have you got a pet, Jonatan? Yes, I have got a rabbit. Rabbits eat grass. I like rabbits. Do you know what I like? No idea. To me, I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye-bye, Tataga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Iraia, zango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur 9 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroan. Beraz, egun hotza dugu gaur. Eta jarraian urtebetetxeak. Jonatan, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen. Eta aukera aprobetsatuko dut. Aste honetan urteak betetzen dituztenei zorion txeko. Keila menen zeri, laugarren mailakoari 27 bederatzi urte beteko dituelako. Ziortza Santolaiari, laugarren mailakoari 27 bederatzi urte beteko dituelako. Urte askotarako, Keila eta Ziortza! Orain, asmakizunen tartea dugu. Naya, Iraia, esango diguzue zeigarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, barrakoia. Bigarren asmakizuna, otxartaga eskola. Lehenengo galdera, ausarten klubean. Bigarren galdera, ni egin dut. Hirugarren galdera, zotz egiteko. Laugarren galdera, leiotik begiratuz. Irabazleak hauze izan dira. Lehenengo zekloko irabazlea Isaac Prankiza. Bigarren zekloko irabazlea Lucia Albazer. Hirugarren amailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Irene Mantilla. Seigarren amailakoa. Ona hemen lehen asmakizuna, pirpitakin, papatakin, zeroteten nortzakin, batzuenak meak, besteenak gizenak, korrika egiteko ezin besteeko direnak. Berriro errepikatu kodut, adi egon, batzuenak meak, besteenak gizenak, korrika egiteko ezin besterik direnak. Hona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerete den nordaki balio dute jateko eta ipuinak idazteko. Asmatzen baduzu baita txaloak jotzeko. Berriro esango dut, adi egon. Balio dute jateko eta ipuinak idazteko. Asmatzen baduzu baita txaloak jotzeko. Gogoratue, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Guk bigarren mailakoek erronkari egin diogu eta soka saltoan ibili garenez ona hemen guk proposatzen dugun abestia. Aita, ama, zenbat pistatxo janituen atxo bat, bi, iru. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Ni izan naiz, entzun ondo, ni izan naiz. Ezin duzu ahaztu, aitzakirik gabe, Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratxaiaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Naia esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, nor izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu termometroak? Laugarren galdera, nor bete ditu gaur urteak? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du ondo. Pasatuko zenutelakoan, agur! Besterik gabe, agur bero bat eta datorren aste arte.